maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. NPO Radio 1. VPRO. Och, arm Indonesië. Bureau Buitenland met Abdu Bouzerda. Het geniepige COVID-virus houdt Jakarta en andere dichtbevolkte Indonesische steden in de wurggreep. De afgelopen dagen exploderen de besmettingscijfers, bezwijken ziekenhuizen onder de toestroom van patiënten en tot overmaat van ramp blijken de Chinese vaccins ook nog eens onvoldoende te beschermen. Straks een gesprek met Raf Hamers, die in Jakarta als internist werkt. En hoe is het mogelijk dat slecht bewapende rebellen het superieure Ethiopische leger het nakijken geven? Dit allemaal het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Wembley, waar de achtste finale op het EK gespeeld wordt tussen Engeland en Duitsland. En commentator Krijn Schuitenmaker, de tweede helft volgt van deze klassieker. Ja, 4 minuutjes oud is die tweede helft. En we zien dat Duitsland aanvalt. Kai Havertz zo even met een geweldig mooi schot vanaf de rand van de 16 meter. Maar weer was het Jordan Pickford die belangrijk was. Hij was in de eerste helft al belangrijk na een mogelijkheid van Werner. En nu was hij, liet hij zien dat hij een geweldige reflex heeft op het schot van Havertz. Daardoor blijft het 0-0. Is het wel heel spannend. Maar dit zijn wel twee ploegen die eigenlijk nog een beetje los moeten gaan komen. Dat leek Engeland te doen in de tweede helft. Of in de eerste helft in het tweede kwartier. Maar vooralsnog is er niet gescoord. 0-0 bij deze absolute topontmoeting op het Europees kampioenschap tussen Engeland en Duitsland. En we blijven nog even in Londen, want niet veel verderop tennist onze Kiki Bertens, Marcella Mesker. Ja, op Wimbledon, hè? Van Wembley naar Wimbledon. En Bertens is zojuist aan haar laatste Wimbledon-toernooi begonnen. Of het haar laatste wedstrijd wordt, moeten we natuurlijk zien. Maar zij heeft een moeilijke tegenstander, een tiener uit de Oekraïne, Marta Kostyuk. En ze moesten heel lang wachten, lange regenpauze, zijn zojuist de baan opgegaan. En het staat 3-1 voor die 19-jarige nummer 70 van de wereld. Bertens is geplaatst als 17e, haalde 1 keer de kwartfinale op Wimbledon, speelt voor de 8e keer mee op Wimbledon. En ja, is dus niet zo heel lekker beginnen. Maar slaat hier een fantastische voorhand langs de lijn. Beetje een nerveuze start van Bertens, zoals we dat van haar kennen. Maar laten we hopen dat dit toch een mooie wedstrijd voor haar wordt. En niet haar allerlaatste op Wimbledon. Auslandsbureau. Berita Dariloa Negeri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. En dan nu Indonesië. Ziekenhuizen stromen vol met COVID-patiënten en het aantal besmettingen neemt schrikbarend toe. Als er niet snel iets gebeurt, voegt Indonesië zich snel bij het lijstje van meest getroffen landen. Een horrorscenario, zoals in India, doemt op aan de horizon. Vooral in de hoofdstad Jakarta is er een acute crisissituatie. Raf Hamers woont in de Indonesische hoofdstad en is daar ook werkzaam als internist. Goedenavond, Raf. Goedenavond. Je doet zelf vooral onderzoek aan de Universiteit van Jakarta. Maar je spreekt natuurlijk ook met je collega's die eerste lijns zorg verlenen aan COVID-patiënten. Welke ziekenhuis is dat? Ik ben verbonden aan de Universiteit van Indonesië. En het primaire ziekenhuis waar we werken is het Nationale Referentieziekenhuis. Het heet de Cipto Mangunkusumo. Maar we werken eigenlijk aan klinisch onderzoek door het hele land in allerlei grote steden. Mm. En we doen natuurlijk het laatste jaar vooral heel veel corona-onderzoek. Dus ik heb heel veel te maken met mensen die in de frontlinie staan, inderdaad. Ja, en wat vertellen ze jou allemaal? Hoe beschrijf eens de situatie in die ziekenhuizen? Ja, ik stel dagelijks concrete vragen van hoe is het er nu aan toe? Hoe gaat het bij jullie op de afdeling in het ziekenhuis? En je kan het samenvatten als chaos. Ik denk dat er wel hier en daar wat verschillen zijn. Dus het is niet overal even erg. Je zei al eerder in de aankondiging, het gaat om hotspots. Dus er zijn nu 9 provincies aangewezen als een hotspot. Nou, wat je in die ziekenhuizen ziet is dat collega's zeggen dat de eerste hulp eigenlijk doen dienst, zodat ze geïmproviseerde intensive care. Dus mensen kunnen het ziekenhuis niet meer in en worden als het ware naast elkaar gezet in stretchers, wachtend op een bed. En dat bed, ja, dat laat vaak dagenlang op zich wachten. Sommige mensen krijgen niet eens een bed en blijven in een rolstoel zitten. Nou, mensen horen dat ook in de omgeving, dat er in het ziekenhuis geen plek is. En komen ook niet daar naartoe, totdat het eigenlijk bijna te laat is. Dus heel veel mensen komen al in een heel ernstige toestand aan in het ziekenhuis en overlijden vrij snel na aankomst. Of halen het ziekenhuis al niet meer. Hmm. En wat daar natuurlijk bij komt kijken, is dat er nu ook sprake is van dreigend tekort aan zuurstof. En dat hebben we ook eerder gehoord in India en in Manaus en de Amazone. En dat scenario lijkt nu ook een realiteit te worden in Jakarta, waar men echt op zoek is naar zuurstof in sommige ziekenhuizen. Ja, dat klinkt als overvolle gonnen, mensen in een rolstoel, geen zuurstof, alsof het echt 5 voor 12 is. Dus situaties zoals je beschreef of vergeleken met India. Aan dat soort beelden moet ik denken. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Kijk, dat India in het algemeen wel, denk ik, een slechter aan toe is met een slechter voorbereid zorgsysteem dan Indonesië. Indonesië is ook een middeninkomenland, heeft denk ik een heel wat zaken beter georganiseerd. Maar ja, de crisis is nu, met name wat je ziet, is dat de stijging van het aantal gevallen zo extreem is dat, en je niet goed weet waar die piek gaat komen, dat gewoon een enorme. We staan eigenlijk pas aan het begin van die piek. Dus dat is denk ik de grootste zorg, dat dit niet voorbij is, maar nog een paar weken gaat aanhouden. Ja, en het sterftecijfer. Ik zag afschuwelijke foto's voorbij komen van mensen die in allerlei LX moesten worden begraven. Ze moesten snel graven worden gederfd. Wat moeten we daarbij voorstellen? Gaan heel veel mensen dood in Indonesië? Ja, er gaan dagelijks. Ja, ik heb toevallig vandaag even gelezen over Jakarta, maar er is recent eerste kerkhof aangewezen als coronakerkhof, waar alle potentieel besmette mensen begraven zouden moeten worden. En dat, ja, die ruimte is bijna vol. Er wordt nog wel wat, worden wel wat mensen geplaatst, maar dat loopt vol. De capaciteit is daarop. En er is nu een nieuwe begraafplaats geopend. Gewoon een heel stuk land is vrijgemaakt voor als nieuwe begraafplaats, speciaal voor COVID-patiënten. Hm. En dat zijn honderden mensen per dag nu in Jakarta alleen. In andere steden weet ik het niet zo goed hoe ze het hebben opgelost. Maar ja, het zijn indrukwekkende beelden als je dat ziet, dat er gewoon een hele nieuwe begraafplaats geopend wordt, alleen voor coronapatiënten. En dan toch de belangrijke vraag: hoe komt het volgens jou dat het aantal besmettingen in Indonesië nu zo hard stijgt? Ja, er is pas eigenlijk sinds een paar weken zijn er pas echt gegevens bekendgekomen voor welke varianten er nu circuleert in Indonesië. Je weet dat er allerlei varianten van het coronavirus zijn. Elke keer komt er weer een nieuwe. Nou, het gaat in India ging het om de Delta-variant. En het blijkt nu ook dat die Delta-variant de dominante variant is in Indonesië. In Jakarta is het ongeveer de helft van de infecties wordt veroorzaakt door Delta. En dan kun je op basis van gegevens uit andere landen voorspellen dat binnen een paar weken dat waarschijnlijk 100% zal zijn. Omdat die variant veel besmettelijker is. En dat klopt ook wel bij de, zeg maar, de anekdotische verhalen die ik hoor om me heen. Want om me heen zijn allerlei mensen besmet. Dat vorig jaar, toen er nog andere varianten waren, zeiden mensen dan, nou, ik ben besmet of ik ken iemand die besmet is. En daaromheen in zijn directe omgeving zijn er nog 1 of 2 mensen besmet. En nu hoor je regelmatig dat dan een hele familie in 1 keer besmet is. Dus 5 van de 6 mensen of 6 van de 6 mensen. Dus het klopt heel goed bij de veronderstelling dat het virus makkelijker overdraagbaar is. En dat het dus daarom ook, denk ik, het probleem heel snel stijgt. Ja. En daarbij komt ook, dat is natuurlijk 1 kant van het verhaal, het virus. Maar je hebt ook, hoe reageert de overheid? Welke maatregelen zijn er? En de laatste tijd zijn de maatregelen ook langzaam afgebouwd. En is het ook inderdaad een beetje erin gesleept dat mensen heel veel samenkwamen. En de sociale activiteiten weer eigenlijk snel aan toenemen waren. Ja, want leg eens uit, die sociale activiteiten en dat halfslachtig optreden van de regering. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, Indonesië heeft niet de luxe positie als sommige rijke landen die de economie tijdelijk op slot kunnen doen en ook heel veel sectoren kunnen ondersteunen. En dat is natuurlijk ook heel pijnlijk en dat is ook zeker niet makkelijk. Maar die terugvalmechanismen zijn er hier helemaal niet in Indonesië. Dus ik denk dat de overheid de harde keuzes moet maken om de economie zo goed mogelijk open te houden. En er zijn vorig jaar tijdens het begin van de epidemie al periodes geweest van lockdown. Mm-hmm. En dat heeft zeker gewerkt. Daar is ook wetenschappelijk bewijs voor dat gewerkt heeft in Indonesië. Dat hebben we zelf ook bestudeerd. Maar de overheid heeft, als er ook maar 1 kans is, elke keer die kans aangegrepen om de economie weer te openen. En dat zie je dan ook meteen terug in het straatbeeld. Dus de restaurants zijn open, de winkelcentra zijn open, de bioscopen zijn weer open gegaan. En dat heeft gewoon puur mee te maken dat de economie moet draaien, moet geld verdiend worden. En dat geldt denk ik heel erg voor de grote groepen arme mensen die helemaal natuurlijk niet de luxe hebben om thuis te gaan zitten. Die moeten gewoon elke dag aan de slag. En dat is denk ik een belangrijke drijfveer altijd geweest voor het beleid in Indonesië. Dat snap ik, maar we hebben net de situatie ook beschreven. Het lijkt toch echt 5 voor 12. Is een horrorscenario nog te voorkomen? Is een harde lockdown misschien toch een optie, ondanks toch die economische nadelen? Ja, de overheid heeft heel erg zitten dralen. En er is natuurlijk politieke druk uit allerlei groepen. En met name de lobby van de artsenassociatie, de IDI, die is heel sterk. Dus nou ja, om er iets meer over te zeggen. Het laatste jaar tot nu toe zijn er al meer dan 1000 gezondheidswerkers. Dus artsen en andere mensen die in de frontlinie werken, overleden aan het virus. Mm-hmm. Nou, meer dan 1000 is een behoorlijk aantal. En die IDI die maakt zich ook hard voor nu, voor echt drastische maatregelen. Want het gaat niet langer zo. Dus het zorgsysteem staat op punt van instorten. En de overheid probeert het uit te stellen. Heeft 2 weken geleden iets aangekondigd wat heet een micro... ze noemen het micro-interventies. Dus ze probeerden op een hele zeg maar, daadkrachtige manier targeted op bij de plekken waar het echt misging in de rode zones, daar maatregelen te treffen. En niet voor het hele land of voor de hele stad. En daar komen ze nu van terug. Vandaag is er een grote meeting gaande. En daar is waarschijnlijk tussen de taskforce, de nationale taskforce, en dus ministers, en er zitten alle gouverneurs in van de getroffen gebieden. En ook is waarschijnlijk de uitkomst van dat er weer wel een nationale lockdown wordt afgekondigd. Mm. De details daarvan zijn niet bekend, maar het zal er waarschijnlijk op neerkomen inderdaad dat in die rode gebieden, dus die 9 provincies, dat daar restricties komen. En dat heeft dan natuurlijk, dat betekent dat alles, het openbare leven eigenlijk stilgelegd wordt. Kantoren dicht, scholen dicht, die waren al dicht. Winkels dicht, de winkelcentra dicht, die vaak een belangrijke rol spelen in het sociale leven hier. Mm-hmm. Dat is de consequentie. En dan moet ik wel meteen de kant in plaatsen. Het gaat een beetje op de Indonesische manier. Dus een harde lockdown klinkt heel hard. Maar er zijn altijd uitzonderingen in Indonesië. Dus het leven komt niet helemaal tot stilstand. Dus het is niet zo dat mensen thuis moeten gaan zitten en niet meer op straat mogen. Zoals je dat uit sommige andere landen hoort. En in die zin, dat is natuurlijk, dat houdt het leefbaar. Maar dat maakt het ook vaak onnodig lang, denk ik. We zijn nu eigenlijk, als je terugkijkt, al 1,5 jaar in een continue piek. Het is nooit weg geweest. Dus er is niet een rustige tijd geweest. En dat is denk ik wel een consequentie van het beleid. Dus het beleid van wel remmen, maar wordt niet heel hard geremd. Nou, ik help jou en je collega's hopen dat het toch goed komt met Indonesië. Hartelijk dank, Ralf Hamers, internetverbonden in Jakarta. Heel veel sterkte. En we gaan weer terug naar Wembley. Krijn Schuitenmaker. De klok staat op 1:00 nog steeds. De stand in de tweede helft ligt het tempo wel wat hoger. Het wordt ook wat grimmiger. Het besef is er dat er toch echt gescoord moet gaan worden. Hier en daar wat overtredingen. Zo even zagen we Kane op de grond liggen na een overtreding of een botsing met Mats Hummels was het. Harry Kane, 23 doelpunten voor de Spurs. Maar op EK's wil het voor Harry Kane nog niet lukken. Want het is zijn 8e EK-wedstrijd. Hij staat nog op 0 doelpunten. Wat WK's betreft loopt het voor Kane allemaal een heel stuk beter. 6 duels gespeeld, 6 doelpunten. En ook dit EK is tot dusver frustrerend verlopen voor Harry Kane. Voor de man in het centrum, voorin bij de Engelsen. De Engelsen die aanvallen met aan de rechterkant Trippier. Het voorzet van Trippier wordt weggewerkt door de lange Antonio Rüdiger. Ja, de Engelsen proberen het, proberen ook Kane in balbezit te brengen. Zo even was het Sterling die een kansje kreeg, of in ieder geval een mogelijkheid kreeg. Ginter die wel wat probeerde, maar Saka tegenkwam. En zo zijn er over en weer wel wat mogelijkheden. Is het nu Engeland dat de bal heeft? Ze proberen er doorheen te komen in eigen huis. Want verliezen, dat is geen optie voor de ploeg van Gareth Southgate. Maar spannend is het in ieder geval wel. Maar doelpunt hebben we nog niet gezien na 61,5 minuut. Bureau Buitenland. Met Abdou Bouzerda. Zo'n 8 maanden was de Ethiopische regio Tigray het toneel van een zware strijd tussen het regeringsleger aan de ene kant en de Tigrayse rebellen van de TPLF aan de andere kant. Lange tijd leek erop dat de Ethiopische troepen de opstandige regio weer in het gareel zou krijgen. Maar toen was er gisteren opeens dat opmerkelijke nieuws. Het Ethiopische leger was gevlucht. Tigrayse strijders van het Volksbevrijdingsfront, TPLF, hebben de regionale hoofdstad Mekele ingenomen. En daarmee neemt het conflict een onverwachte wending. Mirjam van Rijzen, kenner van de regio en verbonden aan de Universiteit Tilburg. Goedenavond, Mirjam. Goedenavond, Abdou. Ja, wij waren heel verbaasd toen we dat nieuws gisteravond tot ons namen. Was jij als kenner ook zo verbaasd? Nee, ik was inderdaad niet... ik was wel verrast toen ik uiteindelijk dan toch hoorde dat McKellen was ingenomen, moet ik zeggen. Maar ik had zondagavond had ik al gehoord dat de Ethiopische leider, minister-president Abiy, ambassades bij zich had geroepen omdat hij een staakt het vuren wilde afkondigen en wilde kijken wat voor steun hij daarvoor zou krijgen. En het was ook wel al dagen duidelijk dat het Tigrese leger met zeer veel zelfvertrouwen opereerde. Mm-hmm. Dus het kwam niet volledig als een verrassing. Maar toen het gisteren dan heel snel, eigenlijk van minuut op minuut soms bijna veranderde, dan word je natuurlijk toch zelf ook wel verrast. Ja, en hoe hebben de inwoners van McKellen hierop gereageerd? Ja, ik heb natuurlijk mijn studenten daar en die belden ook inderdaad. Die waren ook wel in verwarring, moet ik zeggen. Dat is ook wel begrijpelijk, want bij de terugtocht van het Ethiopische leger zijn ze onder meer door de universiteit getrokken. En er zijn ook daarbij is geschoten en daar zijn ook nog studenten omgekomen. Er was zeker verwarring, maar ja, tegen de avond werd er gedanst en gezongen. Was iedereen op straat, dus overheerste de blijdschap. En mijn student belde, om me te vertellen hoe het was, maar eigenlijk ook om aan mij weer te vragen wat ik dacht dat de situatie was. Dus ook wel eigenlijk aan het zoeken naar hoe is het nu? Het was bijna een volledige shutdown van informatie. Ze konden eigenlijk ook alleen maar zien wat zij in hun eigen omgeving zagen. Ja. Dus ja. Dat snap ik, maar hoe verklaar je die feestvreugde in die stad? Sorry, wat zeg je? Hoe verklaar je die feestvreugde in die stad? Oh, de bevolking is zeer op de hand van het Tigrese leger. Dus dat idee dat het een rebellenleger is, dat moet je wel echt zien als opstandig ten opzichte van het centrale gezag in Addis Ababa. Maar in Tigray is heeft het enorm, enorm veel steun. Kan ik ook uit eigen omgeving zeggen. Want mensen, studenten, mensen van de universiteit die eerder zeiden van ja, god, weet je, we waren eigenlijk ook wel echt toe aan een meerpartijenstelsel en die zich bij andere partijen hadden gevoegd eigenlijk. Ja, dat is allemaal nu verdwenen. En die oppositiepartijen in Tigray, die hebben zich eigenlijk ook volledig achter de TPLF geschaard. Ja. Ja. Toch leek het verzet een kansloze onderneming. Tigray daar geïsoleerd, dat leger. Wat weliswaar draagvlak heeft onder de lokale bevolking. Maar moest het toch opnemen tegen het Ethiopische leger en die bondgenoten, Amhaarse milities. En ook nog de Eritrese troepen die ze daar ook gestationeerd zijn. Wat hebben wij gemist? Hoe komen ze aan de wapens? Ja, inderdaad. Dus front van alle kanten en met drie enorme partijen. Het Tigrese leger heeft zich helemaal teruggetrokken. En is van daaruit aan de herorganisatie begonnen. Is er eigenlijk al onmiddellijk een aansluiting geweest van hoge generaals die veel ervaring hadden van de oorlog van Tigray tegen Eritrea van 1998 tot 2000. Mm-hmm. Die hebben zich erbij gevoegd. Dat was ook al wel tijdens deze maanden duidelijk dat en masse de bevolking zich bij de strijdkrachten heeft gevoegd. Echt met duizenden tegelijk vanuit de verschillende steden en gebieden. Aha. Premier Abiy Ahmed, die je net al noemde, die ook in 2019 nog de Nobelprijs voor Vrede won. Toch wel relevant om dat hierbij te vermelden. Kondigde vrij snel het staakt het vuren aan. Nu vraag ik me af, is dat vanwege humanitaire redenen of ziet hij ook wel de bui hangen? Het is een geduchte tegenstander waar hij tegenop moet opnemen. Ja, een hele goede vraag. Allereerst, het is een unilateraal. Staakt het vuren. Dus alleen maar vanuit Addis Ababa. Ja, dus vandaag was eigenlijk het debat van wat is een unilateraal staakt het vuren. Dat is eigenlijk toch dat je dan gewoon overgeeft. Was een soort van de algemene visie. Nou ja, volledigheidshalve moet ik er wel bij zeggen dat hij zegt tot het einde van het oogstseizoen, dus tot ongeveer eind september. En dan weer de wapens oppakken, denk ik dan. Ja, ja, ja. Nee, maar de nadruk meer op unilateraal. Ik bedoel, dat betekent dus eigenlijk dat, ja, dat er van één kant gestopt wordt met de strijd. Daarbij is overwogen dat de bevolking vreselijk lijdt onder de situatie. 900.000 mensen zijn in acute hongersnood. Dus door minister-president Abiy is gezegd, dan kunnen de boeren die tijd gebruiken om hun land te bewerken enzovoort. Ja, vanuit Tigray wordt daar zeer cynisch naar gekeken. Er wordt gezegd, hij heeft tijd nodig om de zaken op orde te stellen. Zijn troepen zijn volledig demoraliseerd en zijn echt op de vlucht geslagen. Ja. Daar wordt eerder gezegd dat hij 70.000 nieuwe manschappen zal trainen. En dat hij dan met zo'n staakt het vuren of unilateraal staakt het vuren, dan in september opnieuw de wapens kan oppakken. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor de TPLF, het Tigrese leger, misschien ook wel goed uitkomt. Want het zijn hun mensen die vanwege de hongersnood sterven. Hun mensen die ook naar de buurlanden moesten vluchten. En hun boeren die nu niet op het platteland kunnen werken. Dus voor hen is het natuurlijk ook handig. Of willen zij misschien wel, ja, ik vraag het maar, doorstoten naar een andere stad? Nou, dat is een enorme belangrijke vraag. Kijk, TPLF die heeft eigenlijk de afgelopen maanden steeds gezegd bereid te zijn om te spreken op een aantal voorwaarden, waaronder onder meer het terugtrekken van de buitenlandse legers. Dan wordt er dus ook natuurlijk specifiek bedoeld die Eritrese troepen. Ja, die hebben zich niet teruggetrokken, ondanks dat eigenlijk 3 maanden geleden al is aangekondigd dat zou gebeuren. Vrije doortocht voor de humanitaire diensten enzovoort. Dus daar zijn een aantal voorwaarden, ja, waarvan Tigray zegt, er is nooit aan die voorwaarden voldaan. Tigray heeft het nu wel op een bepaalde manier, op dit moment in ieder geval voor het zeggen, en heeft een aantal keuzes te maken, onder andere met betrekking tot een eventueel staakt het vuren. Maar anderzijds is natuurlijk, onder deze omstandigheden is het ook heel erg belangrijk vanuit hun perspectief dat zij hun situatie consolideren. De bevolking heeft enorm geleden. En wat is consolideren? Is dat onafhankelijkheid? Of misschien toch weer onderhandelen met de centrale regering? Ja, daarover begrijp ik vanuit. Ik heb vandaag gesproken met de top van de mensen in de Tigray leiderschap. En daar wordt opnieuw gerefereerd aan die voorwaarden en in ieder geval de constitutionele situatie waarin Tigray een regionale staat is van Ethiopië. Maar er wordt wel gezegd, en dat kan ik zeker ook bevestigen vanuit mijn contacten met Tigray, dat mensen daar nu zeggen, Ethiopië is ons land niet meer. Ze voelen zich enorm verraden. Dus het idee vanuit Tigray's leiderschap zou zeker ook wel kunnen zijn om dat dan toch ook uit te laten lopen op een referendum. Ja, tot slot, wat gaat de internationale gemeenschap doen? Want tot nu toe heeft het zich redelijk afzijdig gehouden en zich vooral gefocust op mensenrechten. Buitengewoon belangrijk uiteraard. En beide partijen maken zich volgens NGO's er ook schuldig aan. Maar hoe schat jij dat in, de reactie van de internationale gemeenschap? Nou, er is in ieder geval nu een debat aangevraagd in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Door de Verenigde Staten en Engeland en Ierland. Dat zou voor het eerst zijn dat het dan op de agenda komt. Ja, het is een buitengewoon moeilijk dossier. China en Rusland die bewegen in ieder geval daar voorlopig niet mee. Dat speelt natuurlijk ook voor de vanuit de Tigray-kant wel, dat ze zich niet gesteund voelen door de internationale gemeenschap. En wat dat betreft toch ook wel zelf heft in eigen hand willen houden. We blijven de ontwikkelingen daar volgen met jouw hulp. Mirjam van Rijs, hartelijk dank. Dank je wel. Ja, en we gaan nog even naar Krijn Schuitenmaker, die de voetbalwedstrijd volgt, Engeland-Duitsland. Ja, nog steeds geen doelpunten. En we hebben nog een minuutje of 18 te gaan. Er wordt ondertussen ook een beetje gewisseld bij beide ploegen. Zo even in de ploeg gekomen Jack Grealish. Tot opluchting van het publiek, want ze hebben hem er graag bij. En Serge Gnabry is voor Timo Werner, die één mogelijkheid kreeg in deze wedstrijd, in de ploeg gekomen. Die Gnabry, die ook nog eens in Londen speelde in het verleden bij Arsenal. En nu dus binnen de lijnen staat in deze ontmoeting tussen Engeland en Duitsland. Het is een gevecht, het is een kat-en-muisspel. Maar wel een kat-en-muisspel zonder doelpunten. Nu is ook nog Trippier geblesseerd geraakt. En ligt het spel even stil. In de 73ste minuut is het nog steeds 0-0. Niet gescoord. Ik hoop dat onze Kiki Bertens wel gescoord.